Ichi mando ka. Zer nahiago, itxi ala mando. Ez bata ez bestianik, itxi mando ka. Honkizin utxumandoka sale eta egun zerrekin batuko gien Charles Bidegen Shagiaz aiko zaikula jakin hortzaz gain igan hastian hasik egoitzurutiko etxeaekin zer otezen Frantziako irautzalaien ikuspuntia zien hizkuntzak diela eta bestiak beste beha hartuko gia hamasei gerementiala arte pu etzela bate argi ze ote mintzatu behar zen. Eta inaute txamendi eginen zaikula be kanta gintzaz solas egitea, egin idoia ahaideaekin jinen da. Huna eraz egunko utxumandokaen menua zer den. Utxumandoka! Has gitin! Bizkai aldian, Erandioko herrian udagirua zen agorilaen hoita sortzi hartan. Ülhuntzia zen eta gaztetan dabat bilduik zen herriko plazan. Ardua eta txardina erreak lagun, girua behotzen hasi zen. Martin Azkarate delako batek, txistua zagoliako gibeleko sakolatik elki eta ahaide joiten hasi zen. Txardinak janik, etxea juiteko gogo handikez, gazte taldia karikaz-karika abiatu zen alegrantziaen barriatzeko goguaikin. Bazen bulta bat ostatu eta ostatu bazabilala talde hoi, Etxebarria izeneko batera heltu zielaik. Igantzien bestelekietan bezala, lekunganien zienak dantzan hasi zien eta haidez gozatzen. Hatik, ostatian zen bati, etzeion bester bezain beste plazer egiten txistuz sonu haen entzutiak. Bebuian igantzian agian ahaidehuak etziela han inosentak, etziela neutruak separatismotik zerbait uken zezaketela, pentsatu eta Guardia Zibilai salhaketa egitea juan zen. Huak prefosta sobea otoiztu beharrik uken gabe, bertantzka agertu zien etxe barriataren ostatu harta. Ni un ni du hogei gaztiak hartu eta presuntegian sartu zutien. Carlos Santos Domingo izen benedikatia zian epailiak afea behegain hartu zian. Martin Azkarate eta behelagun izan zatekian Santurio Martin presuntegiaren zigoraz kargatu zutian eta beste hamazortziak sos zerbaiten truk libre utzi. Bigaztiak presuntegian zien denboan Carlos Santo Domingo epailia behinkestaen egiten hasi zen. Han hebenka ebili zen, jakin beharrez, txistuaz jo ahaide haiek separatistatik zerbait oteba zien. Epaihunen dokumentiak ikertu dutienek diote, gora ta gora eta El Pamplonika ahaidiak zutiala bereziki ikertu epaile haik. Obrak seheki aztertuik, mila ungu emanik haien ustezko eranahier, Carlos Santo Domingo justizia gizonak baietz erantzian, baietz bi ahaidehuak berreziki separatistak ziela eta behitzek dioten bezala, jabaki zian gaztehuak korrigitu behar ziela. Agorilaen hoita sortzian presuntegian sartuik, abentiala arte giltzapetuik egon zien txistulaia eta behelaguna. Ordiane, zumaiten plazeak besten trenputxara sortzen zian. Haitzur eta jora laboien emanaldia Euskal Irratietan. Asteko aktualitatea, alkarrizketak, laboantxako formakuntzak edo ehaste ondareko hitzordiak atzamanen dutuzie aste guziz. Hitzordia, ostialez zazpiek eta bostetan eta igalde goizez zortziek eta bostetan. Laboien emanaldia Euskal Irratietan. Ba, pezine, ba, ja, ja. Ondaiziela, ibiakoitzetan da goizeko jamekontaik oren bat arte. Bertxutan kantuz, dantzan, antzerkian hariko gira. Sintxuketa eta apainketak ere eginen ditugu. Gure zarea eskuan, merkatu eta ferietan ibiliko gira. Eta kanpoko bazterrak kurrituko ditugu beren istorioaz jabetzeko. Eguerditai goiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita. Hori eguziak, kantu eta soinu. Josirik. Ez gira eneatuko, zuen asteburuko jaratunaten artetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat arte. Charles Videgain, qui c'est-il? Qui c'est-il? Qui c'est-il? Egun hitze zitzen, ebe egunko hitzen aipatzeko Charles etxeko gatia gabe zintzaikula. Bai, horreni, omen, xirrati egun batez da lehen zaroten, zer da la zurri, eta la zurri zaten zer zen informatikan, batarik animaletipia. Eta hemen guai aldrebez, enoztez, aur bati galiten bazaio sarua zer den, pentsatzen du dela ordenara iluaren ondotik den zera. Eta sarua ez dute dena olartean, erreten dut ere sabu, enaita zenat sabu, erreten zuen, eta subea, baina hola eremu batean. Bestenez denetan saru. Eta bestea arratoin handia. Eta ustanean arratoin numaitetik etorzen dela. Horren, lehenik animalia behaz ezaguna da, baina xibotarrez atseman nuen beste erran nahi bat hoin xaria. Eta hori da, dantzari hon batek duena, bereziki, baina beste jende luzeak ere bai. Nik bat eatu den? Bai, eta baur, errabada, le pie sprinter erreten dena. Ba, eta horrek erren nahi du, eizela piepla. Guai, ez dira soldado joan behar, baina lehen piepla zena, erren izuen, guai, erradioan ez da ikusten, baina ezartzen balima dut zangoa, oina, plat, ez du bat ere, aldiz, ikusten da, diende ondi dina balin bada, zuriz, neiratiboki, hartzen duela, xarru baten forma. Hola. Bai. Hun xaria da, le truc de la voûte plantaire, forma hori. Hun xaria da ezen zuten. Eta erren ezen zuten, diendek hori behar dutela untsa ebilzeko, eta behizeki, txura ona izateko, dantzan eman dezan. Hun xaria, hori da. Orduan, egia da ere, medikuek detzen dutela xaria, bi hemen, nola da? Gesto handika nahi zaikula, Charles, ez dezu ikusten mena. Eskuan ere, alako, ez zartzen balin badut, ola eskua lurian, bai, main gainean, xagu baten itxura ematen dula, bi eien artean. Zeak errandelako arku hoi. Arku bat. Jo, xagua da ere, arari bat, ez? Gigotearen puntan, lazuri. Ah, ez dakit? Lazuri da nio, erreten da. Ez dari nunti giten den. Horren, guretako, xardiak edo xabuak dira ere, hemen beso azpian eta egiten diren bola tipi horiek eta batzutan jantzen baitira, erderaz erreten da, Lidlande edo, Lidlande, Lidlande Lyon. Eta hori ere leku anitzetan detzen zituzten sariak, itxuraren datit. Ordean, egia erreteko erran behar da, frantzesez erreten dugula le muskle, eta le muskle detzen da de mus. Eta la mus latinez zen xadu, eman du maus eta zera, eta muskulo, xadu tipi bat, zeren pentsatzen baitzuten, hola besua erakusten delait, eta nola ditzen da... Bicepsoi. Mus tipi balire bezala muritzen zirela, narru azpian. Eta ordean, muskle itza, erreten baita eskoraz ez dela itzik, muskle itza da xadu tipi. Ginharria erraiten dugu, ez? Ginharria orotara bai. Haber, xaru behaz da animalia eta forma negatiboa, suritan gelditzen dena, oin azpean, sariak ere glande egiten albaita, eta beste egitez dugu eskuraz. Zea, kartak, musia nahitzia? Ha, hori bestale, hori ez dakit nuntit egiten den mus. Behala behala egoitzurrutiko etxean ganat bagut zaitzela eta haen bidez Frantziako irautzan garaian txartuko giela. Mena lehenik lankidek zer ote egiten dien jakine behar dugu. Iso! Iso! Iso! Iso emankizuna. Musikatalde bat, mikro bat, galderak. Hilabeteko lehen eta irugarren astearteetan, gaueko amaretan. Elektro, rock, ska edo funk, gure inguruko taldeekin ezagutza egin. Iso emankizuna, hilabeteko lehen eta irugarren astertetan, gaueko amaretan. Iso. Adi, musika emankizuna, asteak gauetan bederatzietan. Biziki maite isek. Larun bat gauetan ameketan. Kuzi uspialoi. Eta ere. Kasi Igande gauetan zazpietan. Oh, mon dieu! Eta bai. Asi nahi, zerbait zentitzen barruan. Adi. Itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman. Itxuman doka. Itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman. Itxuman doka. Egoitz urrutiko etxea egin hun? Bai, egin hun. Beti irautzaen eta irautzaren politikaen hildotik bagabiltzala heben, gu eutxu mandoka juntan. Bo, igan hastian abeni bat bildu ginean nulaz hala, hizkuntza hanitzak agertu ziela, konkista egoamiketakoa, kultura berriak eta hor Babel sindromoa hizkuntza hanitzena. Zumaiteka behastarzun bat bezala hartzen hanitzarzun hoi, besteka aldiz be traba bat edo, bai, nolazpai deitzeko. Dena den, utzuliz, oai deitzen dugun Frantziako estadu junta, frantsesan, edo, bai, Babel horren beitan hobekeran, guk deitzen dugun frantsesaen indara eta tokia nulakua zen, zena gaur egun den bezain beste guzien estaltzale? Errandudan bezala nolaren frantses erregetzak, frantsesaren autua emeki du eginen. Ulertu behar da, 16. mende arte, oino latina dela zinez erregetzaren, poterearen eta erligioaren hizkuntza. Eta herriana aldiz lekian lekukua. Bretainak bretaindarrez, euskaldunak euskaldunez, eta bestiak xaranta eta nahi den guzti hauts. Bai, gutxi edo asko hori zen realitatea. Erregetzak berez ez ziren eremu uniformizatuak, erregetzak ziren beraz eremu errealitate juridiko ezberdinen nolaran metatze bat besterik hori zen errealitatea, beraz eremu bakotsak bazuen bere hizkuntza propioa. Eta orduan hor bi maila gainera errango nuke bazirela bi edo hiru maila. Lehena lekuko hizkuntzarena, bigarrena erlegioaren hizkuntza eta emeki hirugarren hizkuntza bat sartuko da izanen dena poterearena, erregetzaren hizkuntza. Orduan hor sortuko da gerraiteko nola baiteko elkar bizitza eta frantses erreinua nola baita irudikatzeko azken batean zen nola multilinguismoa zen oinarri eta agian ere hizkuntza niztasun hori zen nola erran errealitate sozialaren ispilua, hainbat labur biltzeko. Orduan, eliz gizonak latinoz mintzo ziren, poterearen inguruan, erregetzaren poterearen inguruan zirenak gortea eta latina, baina batez ere frantsesez mintzo ziren, gero eta gehiago frantsesez mintzatuko dira. Gortea eta gero podere, erregetzan horren poderearen tresnak, epaile eta hoik? Orduan, hortara helduko naiz. Amasei garren mendean dira gauzak zehazten hasiko, hizkuntzen arteko talka, erreinu, adibidez, Frantziako erregetzak, izanen duen pretentsionea da, erromatar imperioaren ordezkaritza. Imperio ikuspegi hori oso barneratua izanen du. Orduan, horrek eramanen duenarekin, frantses hizkuntza, Frantziako erregetzaren parte batean mintzo dena eta erregetzak bere eginen duena, emeki administrazioaren hizkuntza bilakatzeko nolaran dekretu eta erabakiak hartuko ditu justiziaren aldetik eta bestelako urratsak emanez. Baina onartu ikusi behar dena da errealitatea ere hori dela hizkuntza aniztasunarena. Orduan, momentu hartan hartuko diren erabakiak, adibidez, bada bat aski, ez da bakarra, baina nolarran historiatik gaurko egoerara erreferentzia gisa hartzen den dekretu erabakia da Villers-Cotterêts-ko nolarran dekretu do edi de Villers-Cotterêts delako hori. François Premier. Hori bera. Eta ordan, ez da hartzen dugu hori erreferente gisa, baina lehenago izan ziren batzu, ez? Eta dekretu horrek erraiten duena da frantsesa izanen dela administrazioaren eta nolaran justiziaren hizkuntza. Baina bada elementu bat nahitara gordea izan dena, erraiten duena da, eta hori argi errana da, frantsesa eta nolaran ditzen dituztenak le langue vernaculaire, eta momentu hartan lekuko erabiliak ziren hizkuntzak. Orduan, momentu hartan langue vernaculaire termino hortan ezen bakarrik frantsesa sartzen ziren lekuko hizkuntza guztiak. Orduan, interesgarria da ikustea nola dekretu bat zuzendua zena latinarekiko leia hortara, azken batean hori zen, nahi zitzaion latinari erregetzaren justizian eta zuen lekua kendu, frantsesa ustez eta frantsesa horren leku, bederen hor leku berezian ezartzeko, dekretu hortaz eginen interpretazioa bestelakoa da. Bada, hor ikusten da, badela nolabaiteko eraikuntza bat dekretu hori bilakatzeko frantsesaren edakuntzaren uniformizazio ikuspegiaren atxarri gisa. Delaik gehiago eta garai hortako Frantziako erregiak nahi zuela nolazpait traba bat ezai agian Erromako elizan indarrai. Egin batean hori zen, latinak zuen eraginaren aintzinean, nahi zen argi eta garbi lerro marragorri bat ezarri. Eta ezen lekuko hizkuntzei buruz zuzendua. Hori aski interesgarria da. Azken batean lekuko hizkuntzek ez zirelako, agian bazen hizkuntza bat administrazioaren munduan eta justiziaren eremua sartua zena, Oksitanoa. Eta Oksitanoak agian pairatuko du erabaki hortaz, baina gainerateko hizkuntzak ez ziren administrazioaren hizkuntzak, beraz ziren herrixearen hizkuntzak, eta beraz berez ez da zuzendua hizkuntza horiei, ez? Uste dut hor biziki interesgarria da aztertzea gertakari horretaz egiten den interpretazioa. Gertakari horretaz, dokumento horretaz egiten den interpretazioa badu helburu argi bat. Eta da hain zaharra ez den estatu nazioaren oinarria ahal bezain urrun ezartzea. Azken batean, eraikuntza artifizial bat izan den gertakari bati, historia luze baten eraikitzeko borondate bat bada. Erraiteko aspalditikan hola dela eta hor dela. Eta ikuspegi baten zerbitzura. Eta gertakari horrek zinez hori ongi adierazten du. Hainitzetan gaur ere hizkuntza aniztasunaz mintzo garelarik edo proposamenik egiten denean politikarien munduan edo legebiltzarrean eta beste hizkuntzen ofizialtasunaren inguruan, orain dela gutxi izan diren eztabaidetan legebiltzarrean, badira ere Edith Cotterêts-ko dekretu hori aintzinean ezartzen dutenak, erraiteko ez ez, baina horrek ez zentzurik, begira noiztik frantsesa den Frantziako hizkuntza bakarra. Eta bon, hori da inbatean ere haien historiaz duten ez ezagutzaren marka. Hori, eta uste dut hori bizik interesgarria dela. Gainera, hor ikagertzen dian lan hortan, aipatzen duk, etzela, bileko torre hortako errabaki hortan, beste hizkuntz, frantziako lurraldeko hizkuntzen kontre, etzela errepresiorik nihune agertzen ez eta aipatzene. Ez, hori biziki argigarria da. Biziki argigarria da, besteak beste errandu den bezala, ulertu behar da erregetza, nolaran, eraikuntza sozial baten ispilu bezala. Eta hor barnean, beraz, hizkuntza bakoitzak bazuen funtzio sozial bat. Hizkuntza bakotsak bazuen bere funtzio soziala. Orduan, randuan bezala, erregetzaren hizkuntza frantsesa bilakatuko da, eta herritarren hizkuntza aldiz beste hizkuntzak ziren, lekuko hizkuntzak ziren, eta horre zen talkarik. Hori bai, mailakatze horrek suposatzen duena da, nolabaiteko bilakaera soziala ukan nahi zuten herritarrek ezinbestean puntu batean latina ikasi beharra zuten eta ondoren frantsesa ikasi beharra zuten. Azken batean frantsesa zen Frantzian eskualde ezberdinen artean mintzatzeko hizkuntza aman komuna. Latina zen bezala puntu hartan, baina hori ezen lekuko hizkuntzen kontra praktikan ezen lekuko hizkuntzen kontra eraiki ikuspegi bat. Hori interesgarria da ikustea. Agin errege horreke abilki jokatu zian zen eta suposatzen jat lurralde bakotsak bazila be jantua, be lurraldeko hizkuntzaen jabe eta jantio horreke lurralde hoi kudeatzen zin ber erregeak problema gutiago ebai eskualde hoiek ilanko. Egia raiteko erregetzen errealitatea hori zen, 16. mendean oino ezen nola zen lege bateraturik, eskualde bakoitzak bazituen bere legeak, bazuen bere justizia, bazituen bere aduanak, bere, ordan, errandu den bezala, nola baiteko patchwork bat zen, erregeak guziak biltzen zituen. Etxea podere handik ere agian? Ba, zen, uste dut, hor, hautsi mautxien emaitza, ordan, erregea zen, frantses erregetzaren batasuna irudikatzen zuena. Hori da, uste dut elementu bezala gogoan atxiki behar duguna. Ez zuen hizkuntzak irudikatzen batasun hori, erregeak zuen. Eta erregea zen jainkoaren ordezkaria lurrean. Orduan, bazen nolabaiteko errespetua, baina itzulian erregeak ere, eta hor interesgarria da ikustea, hor, bada, dibaktazen olerki bat, nun ongi irudikatzen duen, nola erregeek hizkuntzen anistasuna goratzen zutela, eta puntu hartan Frantziako erregentzat, Frantziako errealitate linguistikoa eta errealitate kulturala aberastasun marka bat zela. Ordan, erregearen ongietorriak egiten zirenean, edo bestak, edo ezkontzak eta beste, hainitzetan anistasun hori irudikatu nahi zen. Anistasun horrek frogatzen zuelako erregetzaren eragina, zabalkundea eta imperioaren ikuspegia. Errandudan bezala Amerikaren konkistara eta India eta hor kultura anistasunak eta beste horre irudikatuko dute errealitate, bestelako errealitate bat badela, eta beraz, imperioaren ikuspegia ere Europatik aratere zabaltzen joango da, beraz, bestak eginen direnean eta indigenen kulturak eta hizkuntzak eta presentzia bat izanen dute, preseski erakusteko ze eragin handia duen, eta azken batean, lehen aipatu duen lehia hori Europako erregetzen artean nork duen ordezkatuko erromatar imperioa, imperioaren era, izena eta beste, hizkuntza anistasuna, kulturen anistasun hori erreferente bezala bilakatuko da. Ez dute gutietxiko, baizik eta goratuko dute. Eta horrek hainbat hausten ditu ere, hainbat aurre iritzi momentu hartako errealitateaz. Bo, gauktan utziko diagu eta giobe dagun hastian beste osto bat idekiko. Oh yeah. irakurtzea da bizitzaren alde, ez dugu. Geroztik beti segitu dut antzerkia. Egiten du lotura bat gure tradizioaren da vanguardiaren artean, ja. Abiatzen gira utxetik, horregatik astapenan immaterialitatea heldu da. Kultur alea. Kultur magazina, astelenetik ostiralera, kultur alea entzun ezazu, goizeko 11etatik aurrera, Euskal Irratietan. Mena Lukanka horrek, ez dik aski piperik? Mena ez dik aski gatzik, eh? Piper eta gatz gu eguerdiko emankizuna. Osagarri kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita, ahatze gabe, jokiak! Bo, ezakalak horro erran? Bo, eta beste sorpresa hanitz. Eta? Beaz, egunoz, eguerdita hoen bako txe hartin, duztu diazta, Piper eta gatz! Bada rap mota bat oso itxuski matxista dena, ikusten diolako gizon gotorreli bat eta egite jasko edo alegazko urrezko lepokuekin eta ben klipetan sortzi emazte holako tigreli bat libalia bezala, gue raperoaen arkorpitzai milikai bezala, hots ikaragari matxista den eta mundu bat bada rapian, rasista ebai, Bena, Euskal Herri juntan, beti bezala ez bestiak idui, bada ebai rap mundu bat sortzen aidena emaztek ekarrik. Eta hen bultazale dugu aneguria deitzen den neskabat, bilbotara da hau, izen goitikua lakieta du, eta hunek proiektu bat sortu du ebai eskina feminina deitzen dena, La Basu delako beste bilbotar neskabatekin, La Basu hau aspaldi juntan kantan aida, rapian, eta baita flamenkoan ebai, uska behantialate ikasik, jaleike huni lotuik, oaikuan kausituko dutugu aipatutako aneguria La Basu delakoekin batian, traka matraka ahaidia edo rapa emanen deikelaik. Biraka, lainoak nire zeruan gorputza dardarka Hauxe nire marka, azken guda dantza Arantzak bihotzian, aizu eizu gantza Nizure zalantza, smakizunen trampa Kanta berrien Andra Maria mamuen aurka Txakurrak zaunka, txerriak oinkan Kalean borrokarako prez gure erronka Nonda zein da nik zer norzu Herriaren erantzuna badakigu Nonda zein da nik zer norzu Traka matraka, izer dian dara magu Nonda zein da nik zer Herriaren erantzuna badakigu Non da, zein da, nik zer nortzu Traka matraka, izer dian dara magu Ahotzak argi, deia garbi Gure kimenak bidean, osenki jalkiz Lerra gure tresna, zuk zure jarrera Eguneroko tasunean zenbat zuk zer Berda urbari, akzio eskaz, eskaz beteta Egon gela berotan zula aldari derra Tabernaz taberna, dilemaz dilema Noiz bait kalera Non da, zein da, nik zer nortzu Herriaren erantzuna badakigu Non da, zein da, nik zer nortzu Traka matraka, izer dian dara magu Non da, zein da, nik zer nortzu Herriaren erantzuna badakigu Non da, zein da, nik zer nortzu Traka matraka, izer dian dara magu Maien guruko izlari zutsuak gehienak Beste inkontzintzaipaitzen hausartzen direnak Bako bihotzetan betetzen zaitun erronkan izena non da zein da besteen zinturara eramaten zaitun erra lehenengo praktika gero berriketa non da Bilbo Euskal Herria da zein da sentitzen duzun mugimendua hemen edoan hor lan eta lan bakoitzak bere platerrean jan eta jan tan tan tan tan takasiri merea pen pon pan gora gazteria kolpez kolpe iten da bidea dragama draga eutxiz gure askatasuna non da zein da nik zer nor zu herriaren erantzuna badakigu non da zein da nik zer nor zu trakama traka izerdian daramagu non da zein da nik zer nor zu herriaren erantzuna badakigu non da zein da nik zer nor zu trakama traka izerdian daramagu tan tan tan tan tan soñua bultzaka traka traka traka matraka traka traka traka matraka traka traka traka matraka bihotza tau balaka nire soñua bultzaka Euskali ha, Euskali jatia Euskali ha, Euskali jatiak Itximando, itximando ka Itximando, itximando ka ka ka Einaute Txamendi aspaldiko gue kolaboratzailea, gue itxumando kahunen undari alabagoa atzala, hie kantagintza beti aipatuz. Aitortuko deat, zien kantagintzatik ezagutzen ditu dala andanabat, menoaiko hau, idoia? Hasin indian kantu hori buruz, aspaldi. Hene gure lehen haurak bost urte zitian. Bost urteko haurraik ez duk. Gogo gaiztorikan azten, bon, intzunuek ordu artean, batzuen eta besten esplikazionetan, Mari Gaizto izeneko jinkosa batean sinesten zutela gure aintzinekuek, gure arbasuek. Eta gio, Mari hori Gaizto, Mari Gaizto zela. Montzon mateketar, Mari Gaizto arten zitean. Konparazioen hartzainen artean harrak sorra azten, eta elgar jokasi hartzen, eta hori Mari Gaizto. Jinko sabat. Jinko sabat. Tan bana geho, Barandiaranen ohiturak, Miguel Barandiaranen ohiturak, hobekixot segituz, irakurriz, etzean gure arbasuen dako, delako Mari hori bat ere, jinkosa gaiztua. Hori zean jinkosa hun bat. Ama bat, ama handi bat, amaia, biziaren ama. Eta senditzen zitean gure aintzinekuek, ba jinkoa ama bezala ikusten zitean. Eta ez bakarrik eskualdunek, baina nik uste gizateria guziak ere milurteetan jala sinetsi duen jinkoaren ideia hori. Biziain sorkuntza ikusten mita nuntik heldu den. Andere egiten, ja, amak egiten dik. Geo pasatutu gurtiak eta gurtiak eta berriki, berriki, bai gauzak labur harrapatzen behitut izanik gurtiak luze, eta arnio zenaikin, ariginelaik gure azken disken prestatzen, berriz hartu nian delako Mari horren ideia. Ta ene gogoazian susentzia ideia makurrodeako gaiztakeriazko jenkosa hori ez hola ikustia. Ordean kantu juntan iten duk bi ideia nausiz bat erra nahi bita Mari gure arbasuen jenkosa ama eta kristautasuneko Maria Maria eta eskualderrian beste lekuan hitzetan bezala, biziki jarraikia dena, mendiko kaperetan eta Orreagako Mariat, Idoiako Mariat, Elurretako Mariat abita. Agian eta gure Euskaldun Mari hoi ordezkatu dina Euskaldunen kontzientzian? Ba nik uste horrek errestu duen kristau misionesten lana. Ezen aipatu die behaz Mari bat, ben hori behant, behaz eskualdunak biziki behant kristautu egira. Marin devozionia erdiaro amaierara buruz duk sortzen, oksidentian, hamar, hamekagarren, hamabigarren mendeetan. Behaz hortzu duzkek herriko azken paganuak kakotzen artean, kristautu. Ta hortan gertatu duk misionesten solasa, predikia, heldu zela lur lantu baterat. Jendek jadanik mari bat, ama bat, bazauketela beren goguan. Eta zeurenike biziki barna sartu ikzena. Eta ordean, bon, behaz, ez du erriten alukek delako kantu hori artifiziala dela pixkat, ez diat uste, nek nia omuria goratzeko behar egan, baina ez diat uste, uste diat gauzak hola direla, eta kristautasunak, utziz enuk teologoa, kristautasunak sortu bali madu ja, Mariari buruzko, delako kristorena Mari buruzko devozione hori, hor bultza bat urrunetik heldu zena, bazitakela ez bakarrik eskualerria, baina beste Europako populutan, delako milurtetako sineste zahar hori bihotzetik eta jendea inortasun guzitik heldu den hori, amatasun hori, ba, jinkozko gauza bat zela. Hara, ordean, hori nahi ukandiat, amen txauduk, eh? Bena, pixkat gaurkotu, hara, hori ukandia inzekretia. Gio, musika idoia hastemita, otxagabiko gainean duk, herria bano gora xo inot, idoia, baseliza bat, eta idoia, anitz ihi lekutan Salvatorene baduk, joite maiz Salvatore Xubirako, ba, garazita Xubira, juntako Salvatore hortara, baduk alpekagune bat, nabatipi bat, ihiekin, genai gura badela, nunbait. Eta ardurenean holako lekutan izaiten zitean, kristautu aintzin, gure aintzinekoen otoizlekiak. Zen, hurak beti bizia markatzen behitu, bizia eta urrisa eta ama eta hori guziak. Eh? Ordean, badakiat komplexua dela hori guzia eakustia eta jabetzia, baina ez dik ukatu behar jolatu. Zen, ordean, delako idoia i hori akzantik gabe erten meitute ego aldian, baina hori gauza berria dukek, ihi doia dukek, ihi doia. Eta, ordean, otxakabie biziki maiten hilakotz, eta hori hola, ideia, hortai, idoiakoa dela, eta izenain, eta izanain elkartze hori, kantian jartzia, zean ideia. Ordean, hortakotz, behar nian entxeatu, Nafarroko musika moldezea iten itia, eta berde moran, gure mendietako, eta bereziki Irati eta Xuberako doinu horietaik sortu melodiain zera. Ordean, ni bezain untza ohartia hitake, hasteko badikat Michel Etxekopar eta Jean-Michel Bedatxagar uste zeurik untza ohartia diere, baduk Xuberako basa ire bat, eta arganua ditzen dena. Andere zuringuruka Nafarraren usaina. Bortu zeruan igoka gogoa dut zorabia zure soaren unkia alhapide goretarot goaz. Andere Xuri zian duk izi bat, izi handi bat, arranuain familiakoa, eta dena hegalak eta xuriak dituena. Ez da zumaitik daitzen dira sai xuia, bai duk? Sarri xui. Eta bihar nuan ere bazian, La Marie Blanc ditzen die. Ez da, el pernoktero d'Egipto de la Kua. Bai, pernopter ere egiten dugu die. Jipaet, eta ez digat, espeniz aski ezauna gauza horita. Jipaet ugatza duk. Ah, bon, ara. Zurjalia. Bai, ez zurjalia. Betire, hori, guai, laster agertuko duk. Martxo undar, apiletan, lehemiziko pariak agertzen duk. Hene sort, etxain parian eta hiltzen duk. Eta jende garen dute, hauai, negia fini. Zera delako Andere Xuri hori heldu dela. Eta Andere Xuri hori zean, Koxe Miguel Barandiaren eta idazkietan atzemiten duk, Mari Jinkosaren ba, antzabat. Hain harima izan baliz bezala, nunbait? Hain ehua itxuratzen nuena. Badian hori delako Andere Xuri, eta ere zerian izaten dielaik zumit aldiz hortzadar Usaiaz kanpoko batzuin herrestua. Igitari baten eran agertzen den kolore bat. Mendiparrian. Igitari bat bezala. Eta omen delako amaia hori, edo jinkosa hori, ustezian, ba, igitaria ikila behartzela presentatu. Bon. Enuk sartuko ezpitakit aski mundu hortako berri. Hara, hori duk kantiain alde horretetik gaia, tekstua, eta musikain aldetik, zia, idoia kubadera, iratiko handerea, horrea ganegoitza, ilargi zarretan datza, zaizkitxora garria, elurretako maria. Ara, elurretako maria hori hortan pixkat hutsezko gauza bat duk. Ezen, hori jimenetzigaren mendian sortia duk, otxakabiatik, otxakabi alden ere, abodiko eta gunean, oian, zokoatean, Elizabat, base Elizabat izan dena, demoran biziki jende ari behitzen lanian oianetan, iratin, eta jendako Elizak, mezak emaiteko eta otoizlekiak bazetian inik, eta gio, hemeretzigarren mende hortan izan bita Immaculée Conception teologiazko ideia hori, eta eta sainiek eta markatu dutenak, ordean, hori delako elurretako hori, la Virgen de las Nieves, duk gauza berri bat, ez duk eta ez duk joiten, Koxe Miguel Barandiaren lekurai, no? Ordean, jara, hori ez guziez, in eta elkarte bat duk, elkartze bat duk, denako kantu otoitzori. Zer, basa hain eta jiteko, nik ez ditia denak ezagutzen, zumait bai, mena, badi ez zerbait, ikara, bai, ez dakien musika idazten, eta badi, sentimentien adirazteko indar bat ikaragarria. Hala duk, ba, zinez hala duk. Ba, xoriak ere ez duk duiten, konservatuak eratik asterat, eh? Ta ez du, nehoks inen, hek ban hobeki. Hori, uste izaitia bakarrik musikain egiteko baitezpadako dohain edo teknika bereziak behar diela, hori uste diat pentsaketa simplexe bat, eta agas berria ditakena. Nik uste diat intzuten dielaik pigmetako jendiak edo altiplanoko indioak xirula zea eta kalamu puska atezin eta xirula batekin ikusiz norako itzuli mitzuliak inazten dazkoten harima errotik eritzen baita biete edo altxatzen zeruraino. Edo gospela eta blues eta... Hori guziak. Ordean, Siberoko basaire horiek, xoragarriak dituke. Duk beste misterio bat, nola atxikitu zien, gogoa. Eta nulaz, eta ez dakiat Sibeutik eta garraziala ez duk jauzia handi, hik dakian ez garrazialdian eta izan hitake kolako basaire edo? Menturaz, ba, ni gaizua zozua ibeniz gauza horien guzien jakiteko, badikiat, ba, hasteko eskuarazko hitzetan eta biziki gauza badela horretzen izalaik amain hizkuntza, hostatik heldu zen famil, hostatik erroak bazizitean, eta hostatik eta lagaine eta hoitarat, nitz gauza baduk elkartzen direnak, eta gisaberki erraiten dienak. Bena, nik estiatez, gazi alden, basa ire hoitaik eta intzun sekula. Horiek, xuberotik diat bakarrik jakin. Bena, sekatuz, menturaz, izan balira, xuberoan dako egin dien ikerketa berak, inak aski goizik, badikauko bazune, gazi alden, itentziela pastoralak. Uste dira, azken eta ibat izan zela, uarte gazin. Nunbait irakurria diat hori. Bena, gure horretzapenean, etzien, intzun ere, pastoralik ezik xuberakoak. Da, han berian iten zenik pastoralik, ez diau sekula intzun, librutaik diat jakin. Zenta, basa haidi eta tarraziteko, mendialde duke bai, garraziko gainko asko hoik, eta hartzainak izan dituk, eta han aspertu dituk, eta beren zea asperduraren hausteko zerbait asmatu behar izan zien txuposatzen diat, eta artistak eta poetak eba ziela. Ba, ez duk dudaik, ez hortan, albezala pasatzen, denbora hartan, bortia, guai ez duk senitzen urrundera bortia, otobidiak badirelakoz, baina denbora hartan, etxolara joiteko egun bat behartzean, eta astuain zenian partituik, eta astuain urratxean, urruntzean, eta ordean, behin haaz gioztik, anitz astein dako, edo berdin hilaiten dako, hasteko gazi alden siberon, uste dut, hamoz bat egun edo egoiten ziela taldiak, trukatuz. Guk aldiz, ene anaiat bazian, hamala urte bete gabe, hartzain. Bueno, etxetik, etxolarat, horren baten bidiak nun baitola. Na, ene ama, egon azian, hartzain, hama hiru urtetaik, eta hamos turtiak hartio, bortu zoko, erroitz zoko, itxusi batean, izi harriko leku bitxian. Ama? Ama, eta estigat, anaiak ere bazitean, mena estigat bat soldado otezen, edo etxen behar, edo eri, edo estigat, hasteko bat batikat biziki eri egon dela, gaizki. Eta, bueno, gio hamosturtetan eritu zian, ez hortaik, bena bestik izan, eta antigoitik ero, dendaltzana izan zian, horren bazikean, hartzaintza bezala bazazkean, ardiek ilako, umeiten eta ilortzen eta zien hoitan guzitan jakitate handia, esperientzia, eta behar demonan izi garriko jostun funazian. Esteietako jauntziak eta guziak josten mazakian. Eta bena egona hama hiru, hama laurtiak gabe, hama hiru urtetan, zera, aitak bazakoan erosik karabina bat, adin hortako neska bortuzokoan bakarrik guzteko, ikusten duk nolako hiturak ziren, sekuluan atakatia bat zen edo historio. Na, bazian, bortu hortan berian, amain etxolatik, horren lagoden maten bidian, beste auzoko etxola bat, eta han bazitean, bi aitaini eta amaini, han egoiten zienak berden moran, na, hiriski ale etxan ez, hain txipia. Eta, bon, ordean, badigat amak izigarriko kantiak anitz bazazkila, eta kantatzen ere, eta botza ere araberakoa, eta bena basa ireik, bai, xuberako hori bezalakoik, ez enunko hoit, ez sekulan ikasik, ari, entzunik. Ordean, hau dukila, Idoia, basa haidiak eta Barandiararen lanak ustartzen dutian obra. Ba, holako zait, obra hitz haundiauk, eman ez hau zirrimara, zera, umekeri bat dela, beste geuzez. Oihik eranik. Andere xur inguruka, bortu zeruan igoka, alhapide goren helpideka, hegalka hegalaldika. Idoiako adela, iratiko bandereha, horreak ganegoitza ilargi zarretan datza, zaizki zora garria elurreteko maria. batean zure galeza irian andere xuri badoa bortu zeruetan gora gogoa dut zorabia zure soaren hunkia alhapide goretarat gohaz egal eta egal zaflaz idoianko batela iratiko handere horrean galegoitza ilargizarretan datza zaizkizora garria elurreteko maria arima dutabia zure gale zairia. Et voilà, hortan urentzen dela gue aste juntako itxumandoka jo hau, albezala eginik, eskertuko dutugula errangabe du abetiko gue kolaborazale fidelak, Charles Bidegain, egoitz urrutiko etxea eta eniaut etxamendi, eta nik urentuko deizietene betiko mantraekin, sustut, sustut ez butigal zoriontsu izatia. Ez duga hasten arrautziak josi behar dutugula, ez nia josi behar dugula, eta otoa ividanja egin, eta nustenka hasten zaik zoriontsu izatia, agian ez nia nosti eta vidanjan egitia, beno, importantago delaik. Ebe, hui, voilà, sekom za. Eta ordean zer, be, egin ariketak hartaratzeko ebai, hoizan kanpoa telkitzia egin ez lasterka sogin eia baduzienez WhatsAppik edo baduzienez mesuik zien interneten edo ez kanpoa txogin eminibat zelia nola den, txoiak beha, eta izia gozatu, ikusi basterak berdatzen aidiela, eta hala, bizia unguian dugula, hoida, azkenian, zorriontsu abiatzeko urratxetait bata, ene mantra eginik, atiatia, mila poit, eta ondoko egunak arte izanuntza.